Jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Druga tura wyborów samorządowych liczy się, każdy głos, przypominają politolodzy. Większość pieniędzy z amerykańskiego pakietu pomocy pójdzie na obronę, informuje premier Ukrainy. Amsterdam chce polepszyć warunki życia mieszkańców, ogranicza turystykę. Rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Dogrywka jest w prawie 750 miastach i gminach. Prezydenta wybierają mieszkańcy m.in. Gdyni, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Torunia i Wrocławia. Głosujemy poprzez postawienie znaku X przy wybranym kandydacie. Przypomina dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Adam Michcik. W drugiej turze wyborów samorządowych biorą udział kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów, dwóch kandydatów, a nie otrzymali wymaganego poparcia 50%. Na karcie do głosowania formatu A5 będą w kolejności alfabetycznej. Uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów wyborców. We wszystkich dotychczasowych wyborach samorządowych frekwencja w drugim głosowaniu była niższa niż w pierwszym. Po pierwszej turze przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zachęcał. I zapraszam wszystkich na ponowne wybory włodarzy niektórych gmin. Politolog Szymon Ostrowski tłumaczy, że w domu mogą zostać ci, których kandydat przepadł w głosowaniu dwa tygodnie temu. No i uznają, że nie mają na kogo głosować. Wybory samorządowe są jednak inne. Tutaj jest często mniej emocji. Są miejsca, w których od zwycięstwa w pierwszej turze kandydatów dzieliło naprawdę niewiele. Często ta druga tura jest tylko dlatego, że ktoś nie przekroczył tam o, nie wiem, kilkaset głosów w progu 50 i w zasadzie wszystko jest rozstrzygnięte. Ale mogą być niespodzianki. Najwięcej emocji jest tam, gdzie pierwsza tura nie wskazała mocnego faworyta i trudno przewidzieć wynik. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. A to m.in. Kraków, Wrocław czy Rzeszów. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. Na tę decyzję czekali ukraińscy żołnierze i cywile, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiej izbie reprezentantów za przyjęcie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów. Prezydent Zełenski wyraził nadzieję, że niedługo ustawa wejdzie w życie. Dziękuję wszystkim, kto wsparł nasz pakiet. Ta decyzja pozwoli chronić życie. Dziękuję osobiście speakerowi Mike'owi Johnsonowi i wszystkim amerykańskim sercom, które podobnie jak my na Ukrainie czują, że rosyjskie zło nie może zwyciężyć. Mam nadzieję, że Senat USA szybko rozpatrzy pakiet i przekaże go prezydentowi Bidenowi. Premier Ukrainy Denis Szmychal powiedział, że z prawie 61-miliardowej puli niemal 50 miliardów zostanie przeznaczonych na obronę. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ukrainie potrzebne jest teraz każde wsparcie, mówi goszczący w Kanadzie prezydent Andrzej Duda. Wobec tych wszystkich zapowiedzi ofensywnych Władimira Putina, tego, że Ukraina będzie nadal atakowana, że Rosja przygotowuje się do działań ofensywnych wobec i na Ukrainie, czyli po prostu kontynuowania agresji wobec Ukrainy. Ukraina potrzebuje wszelkiego rodzaju uzbrojenia i wszelkiego rodzaju wsparcia, więc ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych będzie nie tylko cenna, ona z całą pewnością będzie bezcenna. Przebywający w Waszyngtonie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal mówi, że kluczowe będzie tempo dostaw broni. Nie jest tajemnicą, że będzie w tej sprawie duży ruch w najbliższych miesiącach. Chodzi o to, żeby zdążyć przed Putinem. Putin wyraźnie intensyfikuje swoje działania. Zdaje sprawę, że w Ameryce nastąpił przełom. To jest super, że Johnson przeszedł ten przełom, także wewnętrzny. To jest wszystko fajne. To jest super, wielki dzień, a potem trzeba to szybko dostarczyć. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła też ustawę o 26 miliardach dolarów pomocy dla Izraela i 8 miliardach dolarów dla Tajwanu i sojuszników w regionie Indo-Pacyfiku. Amsterdam stopniowo ogranicza liczbę turystów, a władze miasta chcą w ten sposób zmienić jego wizerunek i polepszyć warunki życia mieszkańców. Rocznie miasto odwiedza 9,5 miliona cudzoziemców, najwięcej Anglików, Amerykanów i Niemców. Turyści oglądają obrazy Rembrandta i Van Gogha. Wielu w ramach atrakcji turystycznej pali marihuanę, pije piwo czy odwiedza domy publiczne w słynnej dzielnicy Czerwonych Latarni. Mieszkańcy skarżą się na ich zachowanie, zaśmiecanie ulic, hałas i imprezy do białego rana. Władze miasta opracowały więc plan stopniowego ograniczania liczby przyjezdnych. Wprowadziły zakaz cumowania w amsterdamskim porcie dużych statków wycieczkowych. Wstrzymały wydawanie pozwoleń na budowę kolejnych hoteli. Teraz chcą zmniejszyć o połowę liczbę łodzi turystycznych kursujących po kanałach. Polepszenie jakości życia w mieście odbędzie się ze stratą dla budżetu miasta, który według wstępnych szacunków straci 63 miliony euro. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie zagrają w finale siatkarskiej Plus Ligi. W rewanżowym meczu półfinałowym Jastrzębski wygrał z Asseco Resowią Rzeszów 3-2. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem drużyny z Jastrzębia Zdroju takim samym wynikiem. Straconej szansy żałuje atakujący Resowi Jakub Bucki. Zawsze wiadomo, że takie mecze najbardziej bolą, bo byliśmy o mały kroczek, ale niestety no, trzeba też przyznać, że Jastrzębie zagrało świetny mecz, pod presją też nie ulegli, wyszli z opresji w tym czwartym secie. My gdzieś straciliśmy czujność, no i niestety możemy teraz tylko gratulować Jastrzębiu. Aluron CMC Warta Zawiercie w rewanżowym meczu półfinałowym pokonała Projekt Warszawa 3-1. W pierwszym spotkaniu Aluron też wygrał, nie tracąc seta. Mecz ocenia libero Projektu Damian Wojtaszek. Warta wykorzystuje nasze błędy, same słabe sytuacje i z nimi trzeba grać na 100% i każdą sytuację, którą masz, musisz wykorzystać. Bo wiadomo, nie dość, że mają atut w swojej sali, to grają naprawdę kapitalną siatkówkę, pokazuje to cały sezon. Gratulacje dla Warty. A pierwszy finałowy mecz w środę. Jagiellonia Białystok zgodnie z planem, czyli zespół z Białego Stoku, jest coraz bliżej wywalczenia mistrzowskiego tytułu. W Lublinie Jagiellonia pokonała Zagłębie 2-1. Trener gospodarzy Waldemar Fornalik. Mieliśmy swoje okazje, oczywiście Jagiellonia też miała, ale no w piłce trzeba strzelać bramki i wtedy można myśleć o punktowaniu. Naprawdę pracowaliśmy bardzo ciężko, bardzo solidnie, no ale efekt jest taki, że punkty nie zostają w Lubinie. W innych wczorajszych spotkaniach w Szczecinie niespodzianka. Pogoń przegrała z Piastem Gliwice 0-2, a Ruch Chorzów uległ Widzewowi Łódź 2-3. Przy piłce nożnej jeszcze zostajemy. Manchester City zagra w finale Pucharu Anglii. W półfinale podopieczni trenera Pepa Guardioli pokonali londyńską Chelsea 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Portugalczyk Bernardo Silva. W drugim półfinale grające w Championship Coventry City zmierzy się dziś z Manchesterem United. Na zachodzie w miarę pogodnie i bez opadów, w innych regionach chmury, deszcz albo deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą dziś 3 stopnie nad morzem, około 7 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hello, Mr. Piotr. Dzień dobry, Raf. Today's Sunday. Yeah. 21st of April. A very, very important day today. But let's just say good morning. Piotr Fira. Bed and breakfast. I Raf Uzar. Razem spędzimy najbliższą godzinę. Yes. Are you looking forward to it? Sure. Let's do it. Oh, Luzana, yeah, yeah. my tomorrow. Oh, take me back. Chuck Berry and Oh Louisiana, although he pronounces it Louisiana. I don't know why. Maybe people from Louisiana say Louisiana. Może uda nam się ustalić, dlaczego akurat tak się zderzyło, kiedy wypowiada w taki sposób właśnie to słowo. Ale... Upierymuje się. No, może tak, ale to też sprawia, że język jest hermetyczny, nie dla wszystkich dostępny. That's right. Że nie, ktoś That's może right. nie zrozumieć. Yeah. So Piotr, today is... One of my favorite days of the year, World Creativity and Innovation Day. No tak, Raf, bo ty jesteś bardzo kreatywną osobą. Are you saying zawsze that should that all... Nie, zawsze masz mnóstwo pomysłów. Oh, yeah, we try. I myślę, że no, świetnie się z taką osobą przebywa. Thank you. You travel the world a lot, Piotr. You're Sometimes. You're a traveler. Do I like it. Do you notice that certain countries are more creative than other countries? Nie, bardziej powoduje to coś zupełnie innego. To jest sytuacja, w której można popatrzeć, jak inni żyją, funkcjonują, jak zorganizowane jest społeczeństwo, wokół czego kręci się życie. Można się oddzielić, wyjść ze swojego bąbelka bubble, wejść do zupełnie innej rzeczywistości. No i przede wszystkim to połączenie, to jest ważne. Z innymi ludźmi. Yes. Którzy żyją inaczej. Because I always think, you know, people always say that the Swiss are really creative. I don't know, the Scandinavians are very creative, but they never really mention other countries. And I always think of Asian countries as super, super creative because they think of interesting ways to get around problems where they don't have money. Have you noticed that? Ciekaw jestem, jaki masz kraj tutaj na myśli, bo są, jakby Azja jest bardzo złożonym kontynentem, jest tam wiele krajów, niektóre są odizolowane, w zasadzie w niektórych jest demokracja, w niektórych jest ustrój autorytarny, totalitarny, więc no, tutaj jakby trudno wkładać wszystkich do jednego worka. True, true. I think the countries... Ale chodzi ci pewnie o to, że ludzie są kreatywni po to, żeby im żyło się jakoś tam lepiej, nie do końca mają zasoby, chociaż wydaje mi się, że Azja, jeśli chodzi o zasoby, całkiem dobrze sobie radzi. You think so? Well, I don't know. I always think of countries like India as a super, super creative. Pakistan is super creative, but everybody thinks that Switzerland, clocks and Japan are the most creative countries in the world. I'm not so sure. I'm really not so sure. But we will talk about it a little bit later today. We'll be right back. the police. I heard an interview with the other members of the police, not Sting, I think Stuart Copeland and the other one, Andrew, I've forgotten his name now. And they split up and they were arguing a lot with Sting, but they both said, the other members, that he is the most creative man they have ever met, Sting. Incredible. He can just come up with ideas from nowhere. Ciekawe, skąd czerpie energię? Pewnie ze słońca. I read a great book by Rick Rubin about creativity, and he says that creativity comes from a universal well, like a studnia that everybody has. But you just access have to it. Yeah, you just have to be but open. You may probably not have a key, a proper key, in a period of time, yeah. Certain period of that's time. That's right. That I depends. Love Rick Rubin. Czy pytanie, czy masz odpowiednie narzędzie, żeby czerpać z tej studni? I think you've got to be open. That's it. That's the mm-hmm. secret. Rick Rubin, who I love, many people think he's the one of the most creative people on the planet. Rick Rubin, he helped popularize hip-hop. He produced the Beastie Boys. He produced Run DMC, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, System of a Down. And he thinks that creativity is something that is so important to our lives. And he explained to us what creativity is. If you want to live in a creative way, which will benefit everything in your life, be a better person in your family, be a better, if you're starting a new business, do a better job of starting a new business, it's all the same. You know, I don't really know anything about music. It's more a way of looking at the world and wanting it to be the best it could possibly be and doing whatever it takes to be the best it could possibly be and being true to knowing that no one else knows. You know, I'm not saying I know, but that everyone's idea is as valuable as mine. You know, we're all creators. From the beginning, I never thought any of the things that I'm doing were possible or realistic. Czyli z jednej strony trzeba mieć odwagę, żeby iść swoją drogą, a z drugiej strony także należy zwracać uwagę na potrzeby innych. Tak. I to jest tak kwintesencja tego, co powiedział. Yeah. Bardziej to skonkretyzował. Już nie tylko mamy studnię, z której ktoś tam ma czerpać, tylko w każdej sytuacji, w każdej dziedzinie naszego życia możemy wykazywać się kreatywnością. Tak. Czy to w relacjach z rodziną, czy to w relacjach w pracy, czy tworząc swój własny biznes, wszędzie. Mówił o tym, że nie wie jakoś specjalnie dużo o muzyce, ale mimo wszystko udało mu się odnieść sukces także na tym polu. That's amazing. He says, I don't know much about music. One of the world's best producers. I don't know much, but you know, with being creative, that's what it is. We also listen to him and Rick Rubin explains what for him it means to be creative and what for him it means to be a real artist. We all are artists. The question is, are we a better artist today than we were yesterday? And are we doing everything we can to be the best artist we can be tomorrow? And it's we're all art. We may not all be Da Vinci, but are we better than we were? And can we continue to become better and better and better? And it's an ongoing iterative process over the course of our lives. Big. Czyli taka refleksja nad tym, czy jesteśmy osobami, które dbają, także myślą o przyszłości, dbają o swoją przyszłość, tak żeby być na tyle sprawnymi, tak żeby odnawiać zasoby w sobie, żeby także w przyszłości gdzieś tam to zaprocentowało. To dosyć ciekawe spojrzenie na kreatywność. Prawda? Tak, żeby trzeba się nie wypalić. Lepszym. Tak, trzeba być lepszym i trzeba też sprawdzać, czy dzisiaj jestem lepszy niż byłem kiedyś, czy też jest perspektywa na to, że będę jeszcze lepszy, albo że gdzieś ta kreatywność jak bluszcz będzie się cały czas rozrastać. Tylko nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. I nieważne. Tylko trzeba starać się być lepszym codziennie. Niesamowite podejście do kreatywności. Wydaje się, że jeśli chodzi o kreatywność, to warto pomyśleć, mieć też taką refleksję nad zachowaniem pewnej równowagi. Bo są takie zawody, w których trzeba wykazywać się pomysłowością. Right. Każdy oczekuje być może w jakimś tam zawodzie typu, nie wiem, pracujesz choćby w reklamie. Yeah. Innowacyjnego podejścia. Mm-hmm. Nie da się tak, moim zdaniem, żeby codziennie mieć pełną głowę pomysłów, cały czas funkcjonować na jakimś takim wyższym rejestrze. Mm-hmm. Trzeba w pewnym momencie nacisnąć pauzę albo nawet stop. I have days where, for example, if I'm super creative tomorrow on Monday, then I will be working like a horse, crazy. But on Tuesday, I just don't have it. I just simply don't have it. I have to do something a little bit different. On Wednesday, I'm okay again. But I need that break, that change of rhythm. O, zmiana rytmu troszeczkę. That's what I need. Jeśli równowaga się zachwieje, no to wówczas jesteśmy na takiej drodze, mam wrażenie, do pewnego rodzaju wypalenia zasobów. Well, okay, you talked about people who work in reklama, who work in advertising. To tylko przykład. Well, it's a good przykład. They do every day. I mean, we both know people who work in reklama and they're doing it every day. So I think some of it, jakościowe, isn't going to be good. It can't be good. Not every day. But, you know, that's the nature of the job. So you have to find ways of finding that harmonia, if you like. Harmonia albo recovery, albo yes. W ogóle regeneracja. I think everybody needs an element of creativity, and I think it's people have these typical think of these typical jobs like advertising, like being a music producer like Rick Rubin, or even an actor, that these are typically creative things. But I think creativity is in all our jobs. I really do. Ile razy zdarza się tak, że nie możemy sobie poradzić z jakimś problemem, zostawiamy go zupełnie, zajmujemy się czymś innym. Po czym wracamy po, nie wiem, po kilku dniach All albo po time. Kilku godzinach i okazuje się, że All the time. Że można sobie z tym poradzić. Every time. We talked about all the different zawody, if you like, and you know the actor Ethan Hawke, yeah. Famous actor. Well, he talks fantastically about creativity, and he talks about creativity and why it's important for him. You have to ask yourself, do you think human creativity matters? Well, most people don't spend a lot of time thinking about poetry, right? They have a life to live, and they're not really that concerned with Allen Ginsberg's poems or anybody's poems until their father dies. They go to a funeral. You lose a child. Somebody breaks your heart. They don't love you anymore. And all of a sudden, you're desperate for making sense out of this life. And has anybody ever felt this bad before? How did they come out of this cloud? Or the inverse, something great. You meet somebody and your heart explodes. You love them so much you can't even see straight. You know, you're dizzy. Did anybody feel like this before? What is happening to me? And that's when art's not a luxury. It's actually sustenance. We need it. Czyli potrzebujemy także takiego doświadczenia innych ludzi po to, żeby nadać sens naszym odczuciom. Yeah. Albo żeby spowodować, że przeżyjemy sytuację trudną z pewną pomocą. I innego punktu widzenia. Innych ludzi. I like what he says. Super stwierdzenie. Art is not a luxury, it's sustenance. It's the pokarm dla nas, which is beautiful. He also talks, Ethan Hawke, about what creativity is for, because we've talked about what it is, but he says, what is it for? It's a thing that worries me sometimes whenever you talk about creativity, because it can have this kind of feel that it's just nice, you know, or it's warm, or it's something pleasant. It's not. It's vital. It's the way we heal each other. In singing our song, in telling our story, in inviting you to say, hey, listen to me, and I'll listen to you, we're starting a dialogue. You know, and when you do that, this healing happens. And we come out of our corners and we start to witness each other's common humanity. We start to assert it. And when we do that, really good things happen. So if you want to help your community, if you want to help your family, if you want to help your friends, you have to express yourself. And to express yourself, you have to know yourself. It's actually super easy. You just have to follow your love, right? There is no path. There's no path till you walk it. And you have to be willing to play the fool. Ale ważne jest, mam wrażenie tutaj, podkreślenie tego, że tutaj liczy się pewnego rodzaju sense of community albo empatia, bo oczywiście można opowiadać o swoich doświadczeniach, ale kiedy nie zwrócimy uwagi na drugiego człowieka, jakie są rzeczywiście jego potrzeby, jakie są jego reakcje, jeżeli ktoś go zasypuje niepotrzebnymi informacjami, to efekt może być zupełnie odwrotny. Wydaje się, że te doświadczenia mogą być przyjęte innych ludzi, ale pod pewnymi warunkami, z poszanowaniem jakby autonomii drugiego człowieka, który ma swoją wrażliwość, który być może ma taki czas, że no, unika bodźców i różnych innych historii po to, żeby odnowić swoje zasoby na przykład, albo żeby po prostu odpocząć. I widzenie drugiego człowieka w dzisiejszych czasach, kiedy widzę ciebie, a ty widzisz mnie i nie przez pryzmat moich własnych korzyści, tylko ja widzę ciebie, myślę, że to jest bardzo ważne. Super stwierdzenie po angielsku się mówi. Jak ktoś ma... Współczesne, to jest takie nowe stwierdzenie. Ktoś ma problem, ta druga osoba, często Amerykanie to robią. Piotr, I see you. Świetne stwierdzenie, to znaczy rozumiem cię, widzę cię tak naprawdę tak jak jest. I see you. Bardzo to mi się podoba. I Ethan Hawke troszeczkę o tym mówi, prawda? Że widzieć drugiego człowieka i zrozumieć, o co chodzi. Today, Piotr. World Creativity Day. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black Beyoncé pięknie zaśpiewała z przyjaciółką. A kto grał na gitarze? Raz. Paul McCartney. Mm. Tak prawdziwy, oryginalny podkład z Beatlesów. Ściągnęła. Tak? Wykorzystała, tak. Z pozwoleniem oczywiście. Kreatywnie. Kreatywnie. Podeszła do tematu, że skoro już jakiś zasób został stworzony, to przez kogoś, to dlaczego nie wykorzystać? That's not copying, is it? It's not. No, it's okay. Talking of copying creativity... The most innovative countries in the world, Piotrze. A, czyli ty chciałbyś znowu zamknąć świat w liczbach i w tabelkach. Proszę. Have a guess. Top. Najbardziej kreatywny? United States. Na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu? Na trzecim miejscu. UK na czwartym. Musisz mnie naprowadzić, z jakiego kontynentu jest ta jedynka? Europejskiego. Z europejskiego, tak? Może już wspomniałeś o tym kraju. Tak. Tak? O Szwajcarii? Tak. A, Ciekaw jestem, no, patrząc na Szwajcarię, oni naprawdę wykonali bardzo dużo pracy, jeśli chodzi na przykład o pozyskiwanie energii. Mm-hmm. Kraj górzysty, wiadomo, że kiedy są roztopy, no to siłę tej wody można wykorzystać do tego, żeby tworzyć energię elektryczną i to Szwajcarzy zrobili. Oprócz tego, żeby połączyć drogami różne części kraju, musieli podrążyć tunele. Nie trzeba wycinać lasów. Oni uczą się, myślę, że bardzo dobrze współpracować z przyrodą. I ze sobą. Tak. Oczywiście. Na drugim miejscu? Też Europa? Też Europa. To pewnie Europejczycy robili tę statystykę. Kraj skandynawski. Tak. Pewnie kraj w kolorach niebiesko-żółtych. Owszem, i to nie Ukraina. No nie, nie Ukraina, inny odcień niebieskiego, błękit. No właśnie. Nie błękit, Szwecja. Szwecja na drugim miejscu, na trzecim USA, na czwartym UK, na piątym Singapur, na szóstym Finlandia. Nieźle. Nie wiem, czy się zgadzam. Polska na 40. miejscu. Co jest niezły wynik, bo jest tam bardzo dużo krajów? 200 osób. Myślę, że kreatywność krajów w naszym kraju naprawdę ma się bardzo dobrze. Czasami wystarczy wyjść na ulicę i ludzie mają naprawdę takie pomysły. Masz jakiś przykład? Nie chcę teraz nic przywołać. A wystarczy wsiąść w samochód. Jak się jeździ po naszym pięknym mieście, no... Innowacyjność ma się dobrze. Tak. Czasami ktoś chce zrobić lepiej, żeby było sprawniej i okazuje się, że no nie do końca się udało. I dużo rowerzystów teraz też trzeba bardzo, bardzo, bardzo zwracać uwagę na siebie. Innovation is all good in Poland. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash a clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't lift. 20 years of schooling and it put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Bob Dylan. Now that's innovation, creativity. Somebody who is a music guy, but who won the Nobel Prize. Amazing. I still don't believe it. Why? Anyway, if you think of creativity, Piotr, I always think of one of the most creative people that I have ever listened to, seen, John Cleese, Monty Python. No tak. Kojarz, prawda? Jeśli chodzi o skecze, jeśli chodzi o, myślę, że taki sense of community, bycie w grupie, dogadywanie się, to wszystko wymaga ogromnych nakładów, żeby okiełznać takie barwne charaktery. He's still alive, he's still functioning, he's still funny, he's very old now, but he's got that spark. And I think that's what creativity is, this kind of iskierka that's always there. I find it vitality, amazing. Jak powiedział nasz wcześniejszy rozmówca. That's right. He's a big believer in creativity, but creativity as a science, jako nauka. And he's a fan of somebody called Donald McKinnon. And Donald McKinnon was a scientist who looked at creativity. And we have John Cleese talking about this Donald McKinnon and this amazing research that he did many years ago. Creativity is not an ability that you either have or do not have. It is, for example, and this may surprise you, absolutely unrelated to IQ, provided you're intelligent above a certain minimal level, that is. But McKinnon showed in investigating scientists, architects, engineers, and writers that those regarded by their peers as most creative were in no way whatsoever different in IQ from their less creative colleagues. So in what way were they different? Well, McKinnon showed that the most creative had simply acquired a facility for getting themselves into a particular mood, a way of operating, which allowed their natural creativity to function. In fact, McKinnon described this particular facility as an ability to play. I to wszystko. Podoba ci się, widzę. Ability to play. Prawda? Czyli umiejętność zabawy, tak? Gry, zabawy. Otwartość na zabawę. Jeśli chodzi o kreatywność, nie ma ona związku z IQ, z tym współczynnikiem IQ. Nie ma nic wspólnego. Trzeba siebie wprowadzić w pewien określony stan, way of operating. Tak, taki nastrój. Taki nastrój, żeby... Czasami nie masz takiego wrażenia, no ludzie opowiadają, że, nie wiem, idą spać i wtedy przychodzą im najciekawsze pomysły do głowy. Kiedy nie zapiszą, to rano już przepadło. Przepadło. Albo czasami jest tak, że wiele jest takich historii muzyków, którzy gdzieś tam są na lotnisku, albo jadą sobie, nie wiem, autobusem i wpada im jedna linijka wersu do głowy. I już wszystko. I okazuje się. I najgorsze jest to w tym wszystkim, że to tak wciąga, że trudno się zatrzymać. Jesteś w określonym miejscu, zaplanowałeś coś sobie zupełnie innego i nagle ktoś ci coś rzuca takiego. Wszechświat. I trzeba sobie w zasadzie, no jeżeli wiemy, że jeżeli za tym nie pójdzie, no to sytuacja będzie taka, że to przepadnie. Tak. Często się tak zdarza. I szkoda, żeby to się zmarnowało. I to jest to co John Cleese mówi. Trzeba być otwartym, trzeba wprowadzić się w ten nastrój i być gotowy do tej zabawy. Otwierasz się i czekasz. Nawet w imię pewnego, kosztem pewnego dyskomfortu. Lost cause to save you all from the start of it all. last time I catch your face. When you're mine. Pora na rozgrzewkę językową, albo też na refleksję o języku, tak żeby mówić lepiej, żebyśmy byli lepiej zrozumiani, albo też no, za pomocą tego, jak mówimy, byśmy byli postrzegani jako przynależni do danej grupy. Gotowi? Like I państwo też, mam nadzieję, gotowi. Imagine if you were speaking to the British Prime Minister or the King. Let's say you work in a company and you're speaking to the chief executive of the company. You might want to speak very formally. Let's take the word already. You might be better to just pronounce every sound of the word already. Chris, did you manage to finish that thing that I sent you? Yes, I've already done it. Yep, I've emailed it to you. This is my mother asking me if I've been to the shop. Chris, have you been to the shop? Yes, Mum, I've already been. So I dropped the L, already. Already. We're going to drop again. We've already dropped L. We can drop R and we can just make it a two-syllable word. Audi. And this is my friend asking me. Chris, have you been to the shop? Yeah, I've already been. I've already been. I've already been. And not been, but been. Audi been. Czyli already. Audi been. Already. And then Audi. Audi been. Audi been. Yes, I kiedy exactly. Jesteśmy na wyspach, to na początku trochę nie rozumiemy, o co chodzi. Audi been. Andy. Tak jak ty, Andy, aha. Bo zdarza się tak, że ludzie pomijają. Skracamy. Oby nie pominęli wszystkiego, yes. Bo wówczas już niewiele zrozumiemy z tego, ale trzeba brać to pod uwagę. To jest bardzo ważne w nauce języka angielskiego, że to nie będzie nigdy tak, jak pani nauczycielka albo pan nauczyciel nam to opowiada, albo czytamy to w podręczniku. Będzie zupełnie inaczej, yeah. I zazwyczaj będzie brakowało niektórych literek, których my się spodziewamy, że tam będą. I nie ma co się obrażać. A perfect one is all right. Right. All right. Right. Right. Right. That's got all right. All right. So it's completely different, but the best thing to do is just keep listening to us. Talking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me, day or two. and all things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day. Bardzo nastrojowy utwór, jak na niedzielny poranek. Perfect. Ale taka chwila zatrzymania. Dlaczego nie? We talked about English. I've got some idioms for you, Mr. Piotr. And creativity. On creativity. Creativity. Think outside the box. No, czyli wyjść spoza takich utartych tak. schematów. Love it. Think outside the box. Brainstorming. Burza mózgów. Tak samo po polsku. Paint, to jest ładne. Paint with broad strokes. With broad strokes. Yeah. Z rozmachem. Z rozmachem, ale zahaczać o wszystko, wszystkie pomysły, prawda? Paint with broad strokes. Nie, taki bigger picture. Exactly, bigger picture. Też mi się bardzo podoba. Push the envelope. O, kopertę. Push the envelope. Mm. Czyli tak można powiedzieć, że to jest kwestia posuwać, żeby sprawy posuwały się do przodu. Do przodu, ale do aż do granicy, czyli mieć nowatorskie podejście. To the edge, cutting edge. Edge. Exactly. Mm. Push the envelope. I ostatnie, go against the grain. Podobnie po polsku. Czyli co? Zupełnie nie mam pojęcia. Iść pod prąd. A, iść pod prąd. Grain? Yeah, a grain. Grain as in słoje w drewnie. A. So that's the, when you work. Myślałem o nasionach, o now, when you work with wood, you always work with the grain. But if you go against the grain, you have bad effects. So that's creativity and innovation. And of course, the master of innovation is who? Elon Musk. Yes, Elon. And he gives some great advice to young people about what to do to be open and creative. Try to be useful. Do things that are useful to your fellow human beings, to the world. It's very hard to be useful. Very hard. You know, are you contributing more than you consume? You know, like try to have a positive net contribution to society. I think that's the thing to aim for. Be useful, piękne. Czyli... To się go rado. Tak. Be useful. I więcej wkładaj niż zabieraj. O, tak. To też powiedział, a o tym positive mówił. Net contribution to society. Positive net contribution to society. Myślę, że mamy o czym myśleć dzisiaj. Szczególnie te. Że wywołaliśmy pewnego rodzaju refleksję. Yes. Albo zapoczątkowaliśmy ją. What, time for coffee? Sure. Piotr Firan. Raf Uzar. Have a great, great day, everybody. Goodbye. Do usłyszenia. Oh,